التمييز ما يرفع الإبهام المستقر عن ذات مشهورة أو مقدرة. تمييز بمناسبات نهاية دولت أحمد أسفل أشي منها التمييز ذنة بمناسبات نهاية ما يرفع الابهام المستقر عن ذات مذكوره ومقدره دائما. تمييز لغوي معنى مصدر کو معنا دے اسم فاعل دے مميز معنا دے مطلق مميز معنا رفع دے ابهام او پہ استلاحی معنا ادا دو ما اوا اسم دے يرفع الابهام چرفا کوي ابهام المستقر مستقر دا معنا ثابت تو معنا مجرد چکلام اوگل چه ما عبارت تای ده اسم نا نو آغا اعتراض دفع شو چه تعریف تی تمیز ده معنی از دخول ده غیر نه آلائی دا تعریف تی صادق تای پا ما تا بنده پا دغ مثال تی چه خود تی عارض کو ہو اے ما تی نانیو خود تی عارض کو ہو پا دیکی ابحام ده دکا پا دیکی احتمالاتی کسیرا دی چه لکتا ده رزق کتو یای خود تی عارض کو فلانه قطع شا رزق تکلن کی وقت ادھے رزق تے فقر دے واجن آرائی نشتی پہ روڑا دکائی رزق سے خاتم شا کدے مارس دے واجن آرائی کدے موت دے واجن آرائی ابحام دے اے ماتا ہے چو اول نکو ماتا سارا ابحام رفع شا چیزا قطع دے رزق تے مرد دے واجن آرائی خدا اتراز دفع شا زکا چی کلام اول چی ما آغا اسم دے ماتا ہو رفع دے ابحام کریے دے ماتا ہو فیل دے التمييز داخل اسماء منصبه على ده وجه التمييز الاسم يرفع الابهام شرفا كوي ابهام المستقر تثبت في معنى مدلاه في فدق المستقر بن ده اعتراف كراي داي شو مستقر هو في اللغه كي ان يخلى معنى ده مستقر هو مطلق ثابت او تو ده معنى هو خصلاتي ثابت في معنى مدلاه في نو پدې باندې څه کاری نه دلته هم مجاز دی نو جواب دا دی چې کاری نه پدې باندې دلته دلته ابهام مطلق دی اشای چې مطلق دی چې رضا یې فرد کامل دی فرد کامل دی ابهام ابهام وځي خدا شای چې رضا یې فرد کامل تشي اصل خدا دې چې مطلق په خپل اعتراض کې نو مناسبه دلته دلته دا مبهم په خپل اعتراض کې توجه ابهام ودلتا په اطلاق ځکه نه پدې کېږي چې د اغنا یو مانع موجود دی نه قرینه صرفه اکرینه صرفه دا دوی چې بیا المستقر لفظ له واکې که هري دا سوای چې مراد په ابهام سره مطلق ابهام ما نو مطلق ابهام دا به خود ال ابهام لفظ بده باندې بل نو بیا المستقر ته تزرع نو دی واجب نه ذکر دی المستقر بیا له واکې دي ځکه مراد په ابهام سره مطلق ابهام نه بلکې ابهام وضعي المستقر ده معنى شورا تثابت معنى مدرد المستقر كي هو تحريب چه كم ده يا خو يو قيد حيثيت ذكر كره ده چه ابهام پا معنى مدرد هو كي فده حيثيت چه ده ابهام ده پا معنى مدرد هو خو قيد حيثيت تا پرا حجت استانا بلکه خلی چه او چه ابهام پا معنى مدرد هو كي بس فده سرها آغا اترزد ده خلی داسنا چې من حيث انه في معنى المجرد په د به هر تدبیر داس تفسیر کړای دی چې دا حیثیت کوي سره مړه نو درې اعتراضات په داس سره دفاع کړی دي یو اعتراض دا دی چې تعریف ته تمیز دی معنی د دخول دی غیر نه نه دی دا تعریف ته صادق تای په قرینه دی مفرد دی رأیت عینا جاریتا یعنی په دغه جاریتا نو سره عرفه دی وهم شولا دی عینا لکه عینن کې ابهام وو احتمال د معنی کثیره وو په دې کې چې مراد په عین سره کومه معنا ده چې نه مراد دې نه کا سترګې کا ګندا کا سرزا نو چې جار یا تن یو ویل ابهام رفع شو چې نه ده مراد نه به دې کې چې نه ده دانګې تعریف تے تمیز دے صادق شو پا صفت تے مبہمات دے لکا حاضر رجل فہذا کے ابہام دے پتہ نہ لگی چتا اشارہ دے الرجل دے ہوئے ابہام کے رفع شو درنگی پا عطف بیان دے دے لکا ابو حفظ عمر فا ابو حفظ کی ابہام مو نو معلوم کہ ابو حفظ سب دے تو عمر سر دے ابہام رفع شو نو تعریف تے تمیز دے معنی دے دخل دے غیر نشو وغیر فلیش اولا تدراز دفع کرائی دائی چی دولا کئی دی حیثیت مراد دی پا تعریف کی چی تامیز ایسا اسم تیائی چی رفع کبی ابحام دی معنی مزولا ہونا و دی حیثیت چی دا ابحام پا معنی مزولا ہونا تو پیرا حس عجب سرا حیثیتا جواب دست کرائی شیطا چی ہوئی آئی چی کسا تامیز کو ایسا تیائی چی رفع دی ابحام کو دی معنی مزولا ہونا اپا داغا انسیلا مذکورا کی چی دب تکیم اتراس کی پیش کرل پدا کہ ابحام پا معنی مزولا ہونا وینه نشتا پر ایت عین جاریتن کدا عین لفچ کیم دای ابهام کو معنا مزلو کی نشتا کدا معنا مزلو کو یہ پہارا ودا کرا معلوم معنا دو چو ودا و مثال پتور دے رکا بی دے پر گندا ودا معلوم معنا دو چکلا واضح ودا کم استر کی دے معنی دے استر کی دے پر بس رے دے پر دا معلوم معنا دو نو معنا مزلو کو یہ پہارا ودا کرا معلوم معنا دو پاتے ہو ابهام نشتا دولتا ابهام منا مزورو کنه نه او ابهام د تعدد د وضع دی وجه نه دا حضور ته راځه خپل کوي امر دا او په مزورو کې نه دی اندرانګي په مبهامات کې چې دا جهاز دی ولا ابهام په منا مزورو کنه نه دغه پکې دوه مذهب دي مخکې ذکر شوی دي په یو مذهب په دغه معنی کلی دی پر امه کلی دی پر ا معلومه معنا دو مفرد مذکر محسوس بالبصر اپا بل مذہب بندے دے ہر جزی جزی دے پر آوجہ دائی دے ہر جزی جزی چی دے خدا معلومات معلوم دی نو ابحام پا مانا مزولہو کے نشتا ابحام چی پاکے دائی یای تعدد دے مزولہو دے وجہ نا ابحام رو غلائی دائی چی دیلی دی ایاد تعدد دے مستعمال فیہ دے وجہ نا دائی درنگی ابحام چی کن دے پا ابو حفظ کو دوزی کنے قیب کنا دکا مانا مزولہو دے ابو حفظ کو آزات معین دائی چی حضرت میرے فارق سائی نو پدی کتش ابحام ابهام کو د عدم اشتهار دی وجنه لغړه دی هغه ذات معین په دغه مسره چې ابو حفظه مظهور نه نو په دغه امثال کې د ابهام عارضی دی چې امر حارج دی وجنه دی ابهام په معنا مزولہ کې نشته ابهام په معنا مزولہ کې دا معنا دو چې دا مزولہ چې کی مزولہ معنا مزولہ دا اجناس مختلفه دي انواع مختلفه دا د ابهام دی لکه نن کتاب په مثال تمیز اندی رتلون زیتن دانی پا اندی رتلون کی پا دا رتلون کی وحام دے پا منا مزولہ ہوتی دکا چی دا رتلون نا مراد ہے موزون بے رتل اموزون بے رتل اجناس مخالفات دے بھی کنا تا موزون بے رتل کم جنس ہے تیل دی نیم سر اکدا نیم سر مثلا چنا دو کدا نیم سر جور غانم دیتا ہے کم جنس ہے نانی اموزون بے رتل اجناس مخالفات دے دا دا ابهام د معنا مزولہ نو ګر اپ معنا مزولہ دې رتل کې ابهام دای چا موزون بری ته ځنه مراد ده موزون بری ته اجازه مخالفه ده متمیز ده ابهام ده دا هو یو ال مستقر سره دا اعتراضات درو وړه ده دویان ان ذات المذکورات او مقدرات انت دایي فدل عبارت سره دای تقسیم دی تامیز کی چی تامیز پا دوائی کسما دای یو اغا دای چی رفع دی ابحام کو دی ذات مذکورنا او بل اغا دای چی رفع دی ابحام کو دی ذات مخدرنا ای در اول مثال نکاری تلون زیتن دنی دا رفع دی ابحام کو دی ذات مذکورنا چی رتلون دا ذات دولت دا معنی دو دا ذات او دا معنی جنس دا یو حبر دوشا ذات او معنا مزوله او دی جنس نه دای واکی فا دو رفا دی وهم کو دی جنس نه یا رفا دی وهم دی معنی مزوله نه یا رفا دی وهم دی ذات نه دای واو ای خبر بکلا ای دی وجه نه یو بل اعتراض هم تبدیل کی اده دای چه دی مصانیف پی برسی نه که ہوئی که سلطانا قوز دی یو ور یای چې تمیز یې ته یې چرابه ده وهم کو چې ثابت تو معنا مزوله کی وی اغه نه پته لګی دي چې دا امر مبهم معنا مزوله دو ابل ورته به ان ذات المذکوره تلقى نفت لكي أمر مبهم دا ذات تاي أو رسي يأي فالأول عن مفرد مقدار غالبا تلقى نفت دادو ذات مبهم مفرد مقدار دا نا دا أمر مبهم تلقى نفت مبهم دا انتا خو فجبرت يأي كسم تراكوز دا جواب دا ذلو ولا متحيز بذات تي کا دای مکه دا کې چې رب د ابهام کو د معنی مزوله ہونا معنی مزوله هو دغه نه عبارت چې اجناس مختلفه همدارنګ ذات دای عبارت د اجناس مختلفه نه همدارنګ موږ پر د مقدار دای عبارت د اجناس حضرت وړه مت هي دغه صفات او مقدرات یې رب د ابهام کو د ذات مقدر نه اذن د پر مثال ترنګ نه لکاتوا با زیدون نه نہیں پتہ ہونا کون سا رفا دے وہاں مسئلہ دے جاتے مقدر میں کہ اس سن دے کہ صحیح ان دے سن دے جو تے بلا سے ان مقدر دے کہ دت واہ با زیدن قوت دے کہ دے کہ دا چ ویلی واہ با صحیح ان منصوب بن الى زید اللہ ویلے قوت دے کہ دے زکا شہر کلا جے دت واہ با زیدن نفسن او بن نفسن تانی دے سب کے وہاں تک ادا کو نہ ابہام مکہ پر منصوب کے تے تو اپنے مانے مانا نہ پر منصوب نہ لے کہ تے زید لو پتا ولا کہ دا شاگر کا ظاہر کے اطلاع بانے بس زیتہ شوائی جائے تو حقیقت کی ایک شدہ شوائی جائے متعلقات کے ذریعے ہم متعلق تے زیت عمر کا شرعہ کے لئے نو آنے تعبیری پر شکون سے اطلاع دنو چو شدہ آغا شای چی نظر بتی زیتہ شی نو شای چی نظر بتی زیتہ شی داتو شای نو عمر کا شرعہ کے لئے شی بینی بدے کہ ابہام رواج نو پر نفتن سر آئے بہام دا دے ایغی مثال دے چرف ادھام جاتا مثال دے فل اولو دا اول قسم چرف ادھام جاتا مذکر نہ کو عن مفرد مقدار غالبا دا رب دے بہام کو دے مفرد مقدار نہ یعنی دا ذات مذکور غالبا مفرد مقدار دے ذات مذکور تے وی فغالب اوقات کو تے وی مفرد مقدار مفرد دا معنی دا ذلتا چ جملہ شی بھی جملہ ام اضافت دان ام مقدار دا معنی دا چ غیر مقدار نہیں نو مقدار ذلتا تے ای ما یقدر به شی کہ بل شی پہ اندازہ کی او مقادیر تو پنجدی کیل وزن عدد دا ہوتا جانے کیل وزن عدد مقیاس مساحت مقیاس ما اندازہ کول ایو شید بل سرا اما مساحت منا کچ کول چی کچ کول گاس پہ تیر کے یا کلو میٹر انداز دبنی اندازہ کی یا پر مل دی نو مفرد مقدار بھی مفرد دا مانا چی جملہ شب جملہ و اضافت دان بھی او مقدار دا مانا چی غیر مقدار نبی نو مقدار مانا کسولا ما یقدر بہش رہی نو غالبا نو دا مفرد مقدار بھی فی عدد از دا مفرد مقدار دا خود جن سای پینزا انواع لاری تی کارا ثابیت پی پزیمن دے عدد کدا مفرد مقدار لکا ایش رونا در حمان تدبیت کی مثال دے مصد را داست چه داین در حمان تمیز دے ربا دے بہانی کلی دے ایش رونا ادا و ایش رون چی کم دے دا مفرد دے مفرد دے دے نہ جملہ دو نہ شب جملہ دو نہ اضافت او دای هم ذات مذکور لکه ایسو هم مذکور ده اپا دست که ابهام ده پر اعتبار ده معنی مجازی جنسی سرا چه امو معدود بل عشرین دی او معدود بل عشرین اجناس مختلفات که دیشی انواع مختلفات که دیشی اپا در همان سرا در دا ابهام را پشوان چه امادو بل عشرین سرا دی در هم دی اینی داغا نوع دو مبرا و سیعتی ایده به عدد بیان او رسته بشی و اما فی غیره یو دا مفرد مقدار ثابت وی پزمن دے غیر دے عادت کی یو مفرد مقدار پزمن دے غیر عادت کی وی لکارت تلون زیتن دلو تدبیق کی مثال دا سی چدا ان دا زیتن تامیز دائر فضل ہمیں پیز دیر تلون نا اداری تلون ذات مذکور دے مجھو ساوی دیوی چے ذات مذات دا مانا ندو چے آدھے عرف مقابل کی چیسی دلو آمانا دیر ازان ذات دا مانا ندو چے جن ان رب دے بہام دے دا سی جن اسنا کو چے آدھولتا ذکر دے رب دے بہامو کو دے معنی مزولہ ہونا دو معنی مزولہ ہو دے ہیگ چاہ چیوی ذکر دا مطلب سا رب جان معنی مزولہ ہونا کو تو دے ہیگ چاہ چیوی ذکر دا مطلب نو رب جان کو دے رتلون نا ادا رتلون نا اندازات مذکور دے دا مفرد دے مفرد دے دے لکا چنہ جملہ آنا شب جملہ آنا اضافت ادا یہا مقدارا لکا چی وزن او مبہم دے تی دیوار دے معنی مجدی جنسی سرا چی آموزون بیرت دے او مزون بیرت اشیائی کسیرات کے لائشی نو چې کله زیتون یو ول دا نه تعین یو چې په دې باندې دا غنړ دا موږ نه ته زیت ساي نو بل څه و من وان سنن دا کړه په دې د دې فکر مثال په مسل سره جکای دا غنړ منا دا نه سنن تمیز دی رب د باندې کړه من وان نه امروان مفرد ده کنه جمله نشه به جمله نه اضافه دای مذکور او دا مبهم ده په اعتبار د معنی مجازی جنسی سره چې اموزون بالمنوان دي اموزون بالمنوان اجناس مختلفه کیدای شي انواع مختلفه کیدای شي نو په سن نو سره تعین وشو چې دا نو غوونه بلا دا په کافیدان کې چې مراد په کافیدان سره مکیل بالکافیدان مکیل بالکافیدان چې په دښ دې کې وعلى التمرة مثل هذا بدل دا تحقيق دائره یو اعتراض په دغه عبارت کې دی اعتراض دا چې تو خو وې چې تمیز رب د بهام کو د ذات مذکورې د ذات مقدر نه یعنی رب د بهام کو د معنی مدوراو نو چې دا چې مثال نه تو ویل لکه زیتون رتل زیتنا نو رتل کې هوې بهام معنی مدوراو کنه نو دا چې رتل نه څنګه تای نو دا چې بهام څه نو جواب دولت مراد پر رتل سره موزن دی اعتراض ہے چو خود تو بلی چی تانیس خورا با دیو هم کده معنی مزوله هونا ادا موزول بیرتل خود معنی مزوله هون دیرتل ندو معنی مزوله هون دیرتل خود ننسی من تایی موزول بیرتل ده دیمانا مجدی دی جواب دا اگر که معنی مزوله هون که وضع شخصی ندو معنی مزوله هون که وضع نو ایدو معنی مجدی چی دو اما معنی مزوله هون که وضع نو ایدو نو یو وضع شخصی دو او بلا وضع نو وضع شخصی دو تایی چی تا این دی ولفت به خستی وشی دی معنی به خستی دی پر او وضع نوعی دیتا یای لکه پا جوامت چی او وضع نوعی چه تا این دیو لفظ وشی دیو معنی دی پرا و وسطا دیو بکای دی سی دا بیا وضع نوعی پا دوا کسما دو یا وضع نوعی دی حقایق دو بلا وضع نوعی دی مجازات دو وضع نوعی دی حقایق دی لکه پا مشتکات چی لان تا این دیو لفظ چو دی ایو معنی دی پرا پا وسطا دیو بکای دی که مثال پا تور زاربون زاربون جاتی پرا وضع دی یو معنی دی پرا ذات من لفظ دارا اذا ده پر ویلو ودا یو قاعده دا په وزن فاعلون دا هر هغه چې په وزن فاعلون وي او ولې د ذات منله له فعل دی پر مضارع په وزن ذات منله هو سره دی دا څه دی ا دا ودا نو په مجازات کې شته په کوم مثال په تور سچ وایي را ایت اسدا يرمي چې دا اسد له تو ده چې دی پر ا رجل شجاع مې ویلې لکه چې دا اسد متصل دی وی کارینه سره اثر فرد دی معنی مدوله هونه و هر اولاد چه متصل دی کرنی سر بی چه بسر متصل بی و کرنی چه آم مصارفه بی دی معنی مدوله هونه مدوه مستمالی دی پا آغا مانا کی چه آم مناسب بی دی معنی مدوله هونه آده و دو تاکی مانا دو چه خوش بی آده و زنان ای دی مجزات دوله تشتا بده سنگ ری دوله تا دوله وی چه دانی چه رفت نو زیتن که دا زیتن اوهل نو پا تولا که دا چه مراد پر رتر سرا معنا اخفلا معنا ينزبين في نفس من دا معنا وين اين دو زكاة زيتون تامي زي رتلون مميز دي امو مميز تامي المتحد بذاتي او رتل وزن تا يأي زيت موزون دي موزون او وزن دا خوشي مزاق نشده نو پا تولا که دا چه مراد پر رتر سرا دا اخفلا معنا ندو چه دا معنا حقیقی دو مراد پر سرا حقا معنا دو چه مناسبه بیده معنی مدولا وسرا ام مناسبه دی معنی مدولا وسرا چه دو ا معنا مجازي دو مناسبه ده چې موزون دی رسته ده نو موزون دی رتل دا یې معنا مجازي سره ا دا معنا مجازي معنا موزول هغه کو ده نه چې ما مجازات دي یو بل اعتراض دی ا دا ده چې نام په یا یې چې دا ودانو اې دې مجازات کې څه ایس ګرا ودانو اې په دواکې څه سره ودانو اې د حقایق کې کچیر د دلت د غلط په دمانه باندې په دې کې حاجت کاری نه تاو دا ودانو اې دې مجازات دي اګه به دې کې حاجت کوي تا نو دا ودان دې چې وي خپای کی اعتراض دی چې دا کارینه د څه مراد دی ای کارینه نه دا مراد دی چې یو داسې امر چې پاسره انتباق ردري وي ای دغه قاعده سره خاډه نه بغیر د بل خبره مراد دی کدا چې دې مراد وي چې داس امر چې پاسره انتباق څه قاعده سره دی دا په ودان دې حقای کې کېستا اپو ودان دې مجلاته کېستا کدا نه د بل امر څه و مراد وي دا په واکې نه نو جواب اذا غنا من امر استوا مر نو په وزن او عيده حتى اي كي يو يواكر نبي چې سر په سره انتباه ته غسر مش سره د کایدې سره اي نفس انتباه کایدې سره وکړه او په وزن او عيده مجلس ته کې دوه کاری نه يواكر نه خو دې پر اوي ان دا معنا نور ملي مي چې انتباه ته کایدې سره او اذا غنا بغیر يوا بلا دي چې د تلفظ سره معنا مي کله دواړه کاری نه ذکر وي لکه رايت اسدا ليس بمفترس يرمي دا لیسه به مفترس نه دي په لای چې مثال په تور د اغه قاعده کولی ساين دي پاتوش ا دایری می دې پر دای چې زړه تمرات معنا مزوله هونه بلکې درجه شجاع معنا مراد ا کلا کلا یو کاری نه یو کایم کان دې دواره امرین لکه حالې چې وای چې را ایتو اصلن